قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ ہو کہ آپ ہمارے مذہب میں پھر آ جائیں شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی ہو اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں لیکن ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہمارے مالک ہے مقدر کیا ہو ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے یعنی گھیرے ہوئے ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری اس کافر قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق موافق اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلنے لگو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے قوم شعیب کا جواب اور شعیب علیہ السلام کی دعا کفار اپنے نبی شعیب علیہ السلام کے ساتھ اور اس زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ جس بدسلوکی کے ساتھ پیش آئے اور جس طرح شعیب علیہ السلام کو اور مؤمنین کو ڈرایا دھمکایا کہ یا تو ہماری بستی چھوڑ دو یا پھر یہ کہ ہماری ملت اختیار کر لو اور ہمارے وفادار بن جاؤ ان سب باتوں کی اللہ پاک خبر دے رہے ہیں یہ خطاب بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مراد ان کے امتی ہیں قوم شعیب کے متکبرین نے کہا تھا کہ اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بستی سے نکال دیں گے یا یہ کہ پھر تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا پڑے گا تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو اگرچہ ہمیں شرک اختیار کرنا ناپسند ہو اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں اور تمہارے ہی نظریات کو اپنا لیں تو ہم اللہ تعالیٰ پر بڑا زبردست بہتان لگائیں گے کہ ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں اس طرح کفار کے اتباع سے نفرت ظاہر کی جا رہی ہے ہم سے تو یہ نہ ہوگا کہ ہم پھر مشرک بن جائیں ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بھٹکنے دے تو اور بات ہے یہاں بھی بات کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھیرا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کو آئندہ کی ہر بات کے علم پر احاطہ حاصل ہے ہم جو اختیار کرتے ہیں اور جو اختیار نہیں کرتے سارے امور میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم اور ہمارے درمیان حق بات کو کھلم کھلا ظاہر فرما دیجئے اور ہمیں ان پر فتح عنایت فرمائیے آپ خیر الفاتحین ہیں خیر الحاکمین ہیں ایسے عدل کرنے والے اور منصف ہیں کہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتے قوم شعیب کا کفر پر عزم مصمم اور نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ ان کا کفر تمرد اور زلالت کس شدت کی ہے اور مخالفت حق ان کے دلوں میں کس قدر جبلی اور فطری بن گئی ہے اسی لیے انہوں نے آپس میں قسمیں کھا لیں اور عہد کر لیا کہ دیکھو اگر تم نے شعیب کی بات مان لی تو بڑے خسارے میں رہو گے ان کے اس عزم راسخ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عزم کے سبب ان پر ایک ایسا زلزلہ بھیجا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں دھرے کے دھرے رہ گئے اور یہ سزا تھی اس بات کی کہ شعیب علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کو انہوں نے بلا وجہ ڈرایا انہیں جلا وطنی کی دھمکی دی جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب ان پر آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے اصحاب یعنی اہل ایمان کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان ظالموں کو ایک ایسی کڑک نے آ پکڑا کہ اپنے گھروں ہی میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور فنا ہو گئے۔ ان دونوں آیتوں میں مناسبت یہ ہے کہ ان کافروں نے جب اصلاتک تأمرک کہہ کر تذلیل کی تو ایک زبردست چیخ نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ یوں واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نبی کو جھٹلایا تو ابر سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایسا ہے تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دیجئے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ انہیں آسمانی عذاب آ پہنچا اور ان پر تین عذاب جمع ہو گئے۔ ایک تو آسمانی عذاب کے ابر سے آنکھ کی چنگاریاں اور شعلے گرنے لگے، پھر آسمان سے ایک رعد اور کڑک پیدا ہوئی اور ان کے قدموں تلے زمین سے ایک شدید زلزلہ پیدا ہوا کہ ان کی جانیں نکل گئیں اور جسم بے روح بن کر رہ گئے اور اپنے گھروں میں ڈھیر ہو گئے، گویا کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے۔ حالانکہ ان لوگوں نے رسول شعیب علیہ السلام کو اس شہر سے نکال دینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اب مقابلتاً انہی کے لفظ کو اللہ پاک دہراتے ہیں کہ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہی خسارے اور نقصان میں رہے۔